इनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या आपको हम फौत कर लें तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना ही है, हिसाब तो हमारे जिम्मे ही है।